Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Bu 8. günündeyiz. Bir gün daha var. Ve ondan sonra da eski rutinimize dönmüş olacağız. Fakat daha da önce belirtmiş olduğumuz gibi olağanüstü yoğunlukta ve zenginlikte bir şey geçti. Ahmet İnsel'le beraberiz. Ahmet hoş geldin. Günaydın, günaydın herkese. Bu maceranın içinde epey bir zamandan beri beraber yürüttüğümüz pek çok program, pek çok sohbet oldu. En çok da işin ilginç tarafı defalarca şey geldi. Armağan ekonomisi konuşmuştunuz Ahmet İnsel'le. Bizim de bu içinde bulunduğumuz şey biraz böyle bir şey değil mi? Karşılıksız vermeye dayalı bir ilişki değil mi bu radyo günleri vesaire diye. İstersen birazcık onunla. Memnuniyetle. Geçen sene armağan ekonomisini konuştuktan sonra aslında o armağan ekonomisinin bir küçük çapta uygulamalı bir deneyimini yaşadık biliyorsunuz. Evet. Geçen sene tam bu tarihlerde armağan ekonomisi üzerine konuşmuştuk Açık Radyo günlerinde. Arkasından gezi olaylarında, gezi protestoları sırasında tam bir armağan ekonomisi uygulaması toplumu diyebileceğim bir toplum modeli taksim meydanı. Tabii çok küçük, çok mikro seviyede, spontane biçimde bir kısmı bilinçli, bir kısmı spontane biçimde bir küçük armağan ekonomisi modeli yaşandı. Hatta bir kısım arkadaşlar meydanın, parkın bir kesiminde müşterekler adı altında toplananlar bunu daha da teorik bir destekle sunmaya çalıştılar. Ama genel olarak yapılan neydi? Herkesin birisine vermek üzere değil, topluluğa vermek üzere verdiği ve insanların da himmet çerçevesinde almadığı, ihtiyaçları ve paylaşma çerçevesinde aldıkları gerçekten o armağan ekonomisinin toplumsallık esas olarak insanların birbirine güvenmesidir ve herkesin diğerini eşit olarak görmesidir inancından hareket eden, insanların eşit olduğu inancından hareket eden, paylaşmayı öne çıkartan, ortaklıkları öne çıkartan ve toplumun ortaklıklar ve bu paylaşma üzerinde ancak toplum olabildiğini, öbür türlü sadece bir jungle olabildiğini gösteren armağan toplumu ve armağan ekonomisi modelinin çok küçük bir uygulamasıydı. Ve iz bıraktığını da tahmin ediyorum. Evet, yani çok mesela şeyi de hatırlıyoruz biz. Kimi zaman günün erken saatlerinde oradan yolu düşen, yani evet, oraya gidip görmek için değil sadece. Sadece erken kalkıp işine giden insanların gördüğü büyük bir disiplin içinde. Evet, evet, evet. Ortalığı tertemiz edip. Tertemiz etmek. İnsan yani gelip oraya bir şeyler vermek üzere sürekli bir şeyler vermek, zamanını vermek. Biliyorsunuz armağan sadece para vermek değildir. Armağan aynı zamanda zamanını vermektir. Armağan ekonomisinin Açık Radyo'da armağan ekonomisinin bir parçasıysa eğer destekleyen ve bugün desteklerini yenilemesini heyecanla beklediğimiz dinleyicilerin yaptıkları maddi destek gibi bir aynı zamanda zaman desteği. İnsanların zamanlarını vermesi, insanların ilgilerini vermesi, bir ilişki ağının karşılıklı ve bir hesap üzerine dayanmadan, hesap olabilir burada. Yani bir hesap derken illa her şey hiç hesaba dayanmayan, hiçbir şekilde çıkarın olmadığı bir toplumsal ilişki modelinden bahsetmiyoruz. Elbette bir hesap olabilir ve doğru bir hesaptır. Açık Radyo'yu desteklemiyorsam Açık Radyo'yu dinleyemeyeceğim. Çok evet, basit bir hesap değil mi? Ve bu hesap Bu utanılacak bir hesap da değil. Bunu çok söyleyen de oldu. Yani ben vererek desteğimi elbette, bu, sunarak yani çıkar kendime derken bir... Bu da bir çıkardı. Evet, kendime bu, olumlu bir çıkar anlamda sağlıyor. Bir çıkar. Olumlu anlamda bir çıkardı. Çıkar dediğimiz zaman biz hep başkasına zarar vererek elde edilen çıkarı anlıyoruz. Ama toplum sadece başkasına zarar vererek elde edilen çıkarlardan oluşursa o zaman o zararların bütünü çıkarların bütününden yüksek olabilir. Ve nitekim oluyor. Oluyor, evet. Bunu doğada da görüyoruz. Onun toplumsal için, ilişkilerde de çöküntüyü görüyoruz. Evet, yani. Onun için yani çok naif bir şekilde işte ben hiçbir karşılık beklemeden veriyorum değil bu. Aslında bir karşılık bekliyoruz. Karşılık beklerken Açık Radyo'nun hayatta kalması karşılığını alıyoruz. Veya toplumun kendine güveninin, biz birbirimize güveniyoruz, biz bu toplumda toplum olarak var olmak istiyoruz heyecanıyla geziye gelenlerin verdikleri topluma bir ortaklık var. Bir mesaj var, bir enerji var, bir destek var. Bu da önemli. Tabii ki bir çıkarımız var. Toplumun toplum olarak, jungle değil de bir toplum olarak var olmasından hepimizin çıkarı var. Bu dünyada birlikte yaşayacağız ve bu dünyada bir savaş dünyası değil bir barış dünyası olmasından tabii ki çıkarımız var. Bunu böyle ben sadece gözüm kapalı hiçbir çıkar beklen karşılık beklemeden bunu veriyorum demek değil bu. Piyasa ekonomisinden farklı olanı ise karşılığını hesaplayıp pazarlık edip kuruşu kuruşuna ve mümkün olduğu kadar verdiğinden daha fazlasını alarak anında yüze bireysel ikili ilişki çerçevesinde geri almak. Ve bir de rekabet duygusu tabii değil mi? Başkasını... İşte rekabet bu, verdiğinden daha fazlasını almaya çalışmak. Karşısındakini veya başkasına verdiğinden daha fazlasını almaya çalışmak. Tabii bu verdiğinden daha fazlasını almaya, sadece verdiğinden daha fazlasını almaya çalışırken de öbür tarafı ezmek veya başkalarını ortadan kaldırarak kendisinin tekel pozisyonda olmasını sağlamak gibi bir dizi mekanizması var. Burada armağan ekonomisi ve armağan toplumunda ise vermenin karşılığını anında almak üzerine kurulmuş bir denklem söz konusu değil. Toplumsal denklem söz konusu değil. Ve verdiğinizden de geri almak illa söz konusu değil. Ben bu topluma, ben bu gruba, ben Açık Radyo'ya bir şey veriyorum. Veyahut ben bir derneğe, ben bir kuruma para veriyorum, zaman veriyorum, enerjimi oraya hasrediyorum. Karşılığını alıyor muyum? Ben almayabilirim ama başkası alabilir. Ben almayabilirim ama çocuklarım alabilir. Çocuklarıma ve gelecek kuşaklara bir şey bırakmak dediğimiz zaman bunun karşılığını biz öbür dünyaya inananlar için öbür dünyada alabilirler. Ben öbür dünyaya da inanmadığıma göre benim aslında hiç gelecek kuşaklara bir şey bırakma diye bir derdim de olmaması lazım. Öyle değil mi? Bence bunun devamını da getiririz ama arada seni dinlemekten, bizi dinlemekten fırsat bulamayıp arayamayanlar için bir telefon numarası verelim ve ne çalacağız? Tracy Chapman. Güzel. O zaman telefon hattımızı ben söylüyorum. Lütfen Ahmet İnsel'le konuşmamızı, devamını dinlemek üzere. Arada da bizi desteklerinizden yoksun bırakmayın. 0212 343 41 41. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. We'll be right back. nothing but a revolution. Ooh, while standing in the welfare lines, crying the doors of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Tracy Chapman'dan Talking About the Revolution adlı şarkıyı dinledik. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınındayız ve programcımız, dostumuz Ahmet İnsel'le de konuşuyoruz. Armağan ekonomisi üzerinden biraz konuşuyoruz. Çünkü Açık Radyo'nun bu desteklenmesi, 11 yıldan beri devam eden desteklenmesi projesi aslında bir yönüyle bakıldığında, birçok yönüyle, armağan ekonomisinin bir örneğini oluşturuyor. Ve buradan da Gezi'ye birazcık geçmiş. Bütün dünyada da aslında belirli bir şey görülmeye başladı. Yani Zuccotti Park'ta da Occupy'cıların ilk yaptığı şey bir kütüphane kurmaktı. Evet. Ve serbest bir dolaşıma sokmaktı. Bu tabii küresel kapitalizmin küreselleşmesinin sadece coğrafi bir boyutu yok. Sadece bütün dünyaya yayılması anlamına gelmiyor küreselleşme. Küreselleşme bir de her toplumun en ücra köşesine kadar piyasa ilişkilerinin yayılması anlamına da geliyor. Evet. Bunu unutmamak lazım. Yani küreselleşme Çin'le Amerika'nın daha birbiriyle daha yakın ilişki kurması, iktisadi anlamda sermayenin Çin'den Amerika'ya, Amerika'dan Çin'e hızla değişmesi değil. Çin'in en ücra köşesiyle Amerika'nın en ücra köşesine kadar Çin toplumunun en ücra alanıyla Amerikan toplumunun en ucu alanına kadar, kilisesine kadar, siyasi yaşamına kadar, işte Çin'de şeyi biliyoruz, büyük yolsuzluk. Evet. Türkiye'de değil, sadece Çin'de de çok ciddi bir yolsuzluk. Evet. Sorunu var. Kola şişesinin görülmediği hiçbir evet, çöl bile yoktur deniyor ya. Öyle deniyor. Lafta. Evet, evet. Ve dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bütün toplumların en ücra köşelerine kadar piyasa ilişkilerini, meta ilişkilerini, doğrudan parayla alınan ve satılan toplumsal ilişkilerin her alanının parayla alınıp satılır hale gelmesine karşı bir tepkidir aynı zamanda küreselleşme. Yani biraz küreselleşme karşıtı olunca hemen sen ulusal sınırlar içine mi kapanıyorsun lafı edilir. Küreselleşme karşıtı olmak sadece ulusal sınırları kapatmak anlamına gelmiyor. Tersine açabilirsiniz sınırları. Ama toplumun örgütlenme asli ilkesi, toplumun asli mekanizması piyasa mı olacak? Serbest piyasa mı rejimi olacak? Ve her şey, her değer serbest piyasa rejimi çerçevesinde mi değerlenecek ve anlamlı olacak? Ve o çerçevede mi değerlendirilecek, tasarruf edilecek? Yoksa bazı alanlar insanların bu piyasa rejimi, piyasa ilişkisi dışında ilişki içinde olabilecekleri alanlar mı olacak ve bunlar genişleyecek mi? Müşterek dediğimiz. Evet, müşterekler, ortak varlıkların korunması. Ortak ben onu da dediğimiz. Sormak istiyordum. Yani bu çok önemli bir nokta gibi geliyor. Yani hikmetinden sual olunamaz bir şeymiş gibi gösteriliyor. Uzunca bir süredir bir de ideolojik bir hegemonyadan da bahsetmek sanki mümkün. Belki Gramsci'yen bir şeyle de. Yani serbest piyasa ekonomisinin alternatifi düşünülemez. O sadece tek doğruymuş gibi bir şey. Onun aleyhine konuşanlar da biraz cahil işte. Evet. En iyi ihtimalle hafif bir gülümsemeyle ne dediğini bilmeyen birinin hezeyanı gibi görülüyor. Böyle bir şey. Thatcher'ın meşhur Tina'sı değil mi? Evet, There Tina. Alternatif. Toplum yoktur da dedi zaten sonunda Margaret Thatcher. Ama şimdi bu bunu gösteren bir tane bile kanıt yok. Bunun yok. En doğru şey Hayır. olduğunu gösteren. İdeolojik olarak bir hegemonya böyle bir şeydir. Hegemonik pozisyonda olduğunuz zaman onun tersini, onun inkarını, onun olumsuz taraflarını gösteren veya alternatifinin olduğunun o alternatifinin varlığını inkar etmek üzere hegemonyayı oluşturursunuz. Zaten hegemonya kavramının sorunu da burada. Yani evet. Biz aynı zamanda sol toplumda hegemonya olsun dediğinde ben biraz hep ürkerim. Ben de öyle. Hegemonik olmayalım da iktidarda olalım elbette sol olarak, ama hegemonik konumda olup da birdenbire AKP'nin yaptığı gibi kendisinden aykırı gelecek her sesi kulağını kapatır hale gelmeyelim endişesi. Örneğin Sovyet toplumlarının büyük bir hegemonik güç oluştururken yaşadıkları sapma ve düştükleri durumlardan bir tanesi de bu. Tabii ki 1900'lerde 19. yüzyılda bu piyasa ekonomisinin mutlak iyi olduğu fikri böyle güçlü değildi. Ve çok ciddi biçimde toplumların içinde, piyasa ekonomisinin güçlü olduğu toplumların içinde bile çok korunaklı geniş alanlar vardı. Şunu kabul edebiliriz. Birincisi, piyasa ekonomisinin bütünsel, tamamen zıddı alternatifi olduğunu iddia eden bir deneyim 20. yüzyılda çöktü. Evet. Planlı ekonomi. Şimdi bunun da bedelini ödüyoruz. 20. yüzyılda çok ciddi bir deneyim yaşandı. Evet. Değil mi? 1900. Stalin, Lenin ve Stalin'den. Sovyetler Birliği'nde özellikle 1928 birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması dünyada bir ilktir. Kapitalizm tarihinde değil, dünya tarihinde bir ilktir böyle bir planlı ekonomi. Ve bu planlı ekonomi, ama bu planlı ekonomi bizim anladığımız Türkiye'deki veya Fransa'daki planlı ekonomi değildi biliyorsunuz. Bütün şey ilişkilerinin, özel mülkiyet ilişkilerinin kalktığı ve her şeyin bir merkezi plan tarafından tahsisle yönetildiği serbest piyasanın tam zıddı bir model. Evet. Bu çöktü. Çöktürüldü mü? Kendi içinden mi çöktü? Hatalarından mı çöktü? Rekabetten mi çöktü? Bunların hepsini tartışabiliriz. Ama çöktü. Evet. Orada da muazzam yolsuzlukların ortaya çıktığını yani şimdi çok daha iyi kendi biliyoruz. İçinde çöktüğünü de söyleyebiliriz. Başarısız oldu. Evet. Başarılı olduğu alanlar yok muydu? Külliyen yanlış mıydı? Başarılı olduğu alanlar vardı elbette. Ama toplu biçimde nasıl açık piyasa, serbest piyasanın toplu yararlarından daha fazla zararı ve yıkımı oldu dersek, aynı şeyi maalesef yaşandığı haliyle Sovyetler Birliği'nde yaşandığı haliyle ve Sovyetler Birliği'nin egemenliği altındaki toplumlarda yaşandığı haliyle planlı ekonomide de yaşadık. Ve aynı sonucu söyleyebiliriz. Orası da yürümedi. Dolayısıyla şu anda alternatifi olduğunu, 20. yüzyılın en büyük kapitalizme veya piyasa ekonomisine alternatifi olduğunu iddia eden model, hayata geçmiş bir model, teorik değil, hayata çöktü. Şimdi biz onun bedelini ödüyoruz. Evet, evet. İdeolojik evet. bedelini ödüyoruz. Ve çok uzun bir zaman önce çökmedi. Daha dün. Çöktüğün üzerinden 25 yıl bile geçmedi. Geçmiyor. Yani öte yandan geçmedi. Bir de bu deminki hegemonya ilişkin olarak enjekte edilen, zerk edilen bazı düşünceler var. İşte Adam Smith mesela işte görünmez el. Evet. Halbuki Adam Smith aslında pek de öyle Chicago Üniversitesi'nde son derece için, önemli bir etik kuramı da var. Tabii. Ve hatta diyor ki bir takım tüccar takımının o zamanın gelişen burjuvazisinden duyduğu büyük güvensizliği. Yani bunları bir iki dakika arka odada tutarsanız diyor o ünlü kitabında yani Wealth of Nations'da pek okutulmayan bölümlerinde. Karınızın elindeki ziynet eşyalarını bile tabii. götürürler bunlar. Tabii. Hırsızdırlar tabii. filan tabii. diye de uyarıları var tabii. yani. Tabii tabii tabii. Zaten esas ahlak hocası da evet, evet. Ahlak felsefesi dir. Esas bence de önemli kitabı da ahlak üzerine olan kitabıdır. Teoride Türkçesini çıkartamadım. Bu neoliberalizm adını kullanılmasının nedeni de biraz bundan. Yani neoliberalizm, liberalizmin yeniden canlanması değil. Değil. Yepyeni bir. Başka bir şey. Başka bir şey. Yani zaten hep öyle olur. Yeniden canlanması olan şey bile, revival dediğimiz şey, hiçbir zaman eskisinin yeniden canlanması olmaz. Onu referans göstererek yepyeni başka bir şey. Ve daha radikal. Şeyin çökmesiyle beraber bir kere neoliberalizm kaynaklarında bir tepki olarak planlı ekonominin yayılmasına karşı bir tepkinin ilk adımların atıldığı yerde atılmıştır neoliberalizm. 1945-1950 arası von Mises, Hayek, o meşhur Montpellier'in buluşmaları. Society derneği, değil mi? Evet, derneği Montpellier'in derneği. Derneğinde 1948-49'dur. Niye 48-49? İkinci Dünya Savaşı'ndan Sovyetler Birliği yenilmeyerek çıkmış, dağılmayarak çıkmış. Dolayısıyla bir Sovyetler Birliği yayılarak çıkmış ve artık planlı ekonomi modelinin kalıcı olacağı endişesi yerleşmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın başında liberallerin bir kısmı hem Alman faşizmine karşı, Alman nazizmine karşı çok büyük bir tepki besliyorlardı. Bunu kendileri doğrudan da hedef oldukları için de olabilir bu. Ama diğer taraftan küçük bir ümit de vardı. Bu savaştan Sovyetler Birliği dağılarak çıkacak ve bu şey 20 yılın sonunda bu büyük felaket, yani Sovyetler Birliği felaketi tırnak içinde ortadan kalkacak. Bunun böyle olmadığını görünce artık bir karşı hegemonya, hele Keynesgil ekonomilerin de İkinci Dünya Savaşı'nda kapitalist ülkelerde uygulanmaya başlanması, denetlenmiş piyasa ekonomisi modelinin gelmesi bir tepkiydi. Ve hatırlarsanız 1950'lerde McCarthy'ci zihniyete baktığımız zaman onların gözünde piyasa ekonomisinin denetlenmesi ve ona müdahale edilmesi de komünizmin bir uzantısıydı. Evet, aynen hatırlayacaksınız. Öyle. Aynen öyle. Tabii. Dolayısıyla böyle bir tepkiden de kaynaklandı neoliberalizmin çıkışı. 30 senelik bir uzun ideolojik mücadeleden sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle önü de tamamen açıldıktan sonra Margaret Thatcher, işte Reagan falan 1980'den sonra Milton Friedman'ın da büyük katkıları. Friedman'ın da daha sonra katkılarıyla önü de tamamen açıldıktan sonra rakibi kalmadıktan sonra işte en sonunda tarihin sonuna geldik. Lafını bile evet. edebilecek noktaya geldi. Şimdi tabii onun çöküşünü ve geri çekilme dönemini yavaş yavaş yaşıyoruz. Onun krizlerini yaşıyoruz. Evet, muazzam bir tahribat bıraktı ama yani onu işte şimdi İnsanlık tarihi böyle ilerliyor evet. belki maalesef. Lenin'in dediği gibi devrim Nevski Bulvarı'nda dümdüz yürümek gibi değildir demişti. Ama insanlık tarihi de böyle bir noktadan öbür noktaya dümdüz ilerlemek şeklinde olmuyor. Geri dönüşler var, büyük acılar var. Doğrusu ben şimdi çok sıkı, ciddi bir harekete doğru dönüşmekte olduğunu yer yer gözlüyorum. Dünyanın dört bir tarafında. Şili'den, Latin Amerika'dan, evet, çünkü Avrupa'da. Bir büyük şok dönemi geçti. 20-25 yıllık şok dönemi geçti. Yavaş yavaş artık başka bir şey olabilir ve bu geçmiştekinin aynısı ve o kötü modeli biz taşımak zorunda değiliz. Fikrinin giderek gündeme geldiği. Evet, tek sorun zamanımız yetecek mi? Bizim zamanımız yetmeyebilir ama böyle bir şey, insanlık tarihi bizim kendi tarihimizle biten ve başlayan bir şey değil. Dolayısıyla ben biraz da doğanın son tahribatını da dikkate aldım ama fazla karamsar bir şey. Evet, ben doğanın son tahribatı mıdır yoksa insanlığın, unutmayalım, doğanın tahribatı kadar tabii insanlığın doğanın tahrip etmesi kadar doğanın da insanları doğal olarak tahrip ettiği bir süreç yaşıyoruz ve son buradan çıkışta son bana yeni gelen Elizabeth Colbert'ın kitabını göstereyim. Altıncı büyük yok oluşun içinde olduğumuzu ispatlamaya çalışıyor. Ama zaman var hala bence. Var, ben olması lazım. Mücadeleden geçiyor yani. Zaman yoksa zaten yapacak bir şey evet, de kalmaz yok. Öyle değil mi? Ama o zamanı bugünden itibaren yaratmalıyız. Bugün Türkiye içinde geçerli aynen aynı zamanda. Aynen öyle. Yani çok büyük bir aciliyet duygusu da var. Ama işte bu son 8-9 gündür yaşadığımız, 8 gündür yaşadığımız hakikaten bu aciliyet duygusunun, dayanışma ve dostluk duygusunun, paylaşma duygusunun evet. had safhada Evet, geldiğini artık görüyoruz. En büyük istikrarsızlık unsuru herhalde başbakanın kendisi oldu. Evet, aynen en büyük Türkiye için yakın ve acil tehlike lafı edilir ya sürekli. Şimdi öyle, yakın yani ve değil fiili tehlike durumuna gelmiş durumda. Ahmet İnsan, çok teşekkür ederiz. Bir parça Yves Montand. Evet, biraz da geriye dönelim dedim. Biraz evvel Tres Chapman'ın devrimden konuşalım, bırakın devrimden konuşalım şarkısından sonra bir senin benim kuşağımın daha da evet, geçmiş nostaljik bir devrim deneyimi olan Fransız Komünü'nün ünlü şarkısı, 1871 Fransız Komünü'nün ünlü şarkısı ki Fransız Komünü Mayıs ayında, 71 Mayıs'ında trajik bir şekilde sona ermiştir. Mayıs ayı da aynı zamanda kiraz çiçeklerinin. Evet, kiraz çiçeklerinin açış zamanı. Açış zamanı, kiraz zamanıdır. Le temps des cerises dinleyeceğiz, kiraz zamanı. Ama lütfen bizi ihmal etmeyiniz. 0212 koduyla 343-41-41'i arayın lütfen. Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps temps des cerises et le souvenir que je garde au Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.